got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. La música i la companyia als Jazznàtics. Una vegada més amb Rafael Corbí, una nova edició del nostre programa que avui ens porta amb els primers 20-25 minuts de programa la segona part del concert de l'Energia Big Band a Palafrugell, el Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell del passat 2020. Així nosaltres us conduirem amb aquesta estona de bona música i de bons ritmes en directe a través del nostre programa. Com sempre, un plaer immens d'estar al vostre costat. Aquest és l'espai de Jazznàtics, número ja 278. And I love jazz. Comencem, doncs, amb l'Energia Big Band i aquesta darrera part del concert en directe al Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell, i després seguirem amb bona música i bons ritmes que ens acompanyaran. Sigueu benvinguts i benvingudes. I bé, us hem preparat també per tots vosaltres diversos temes amb cantants. Avui tenim aquí l'honor de tenir la Zulema i també la Júlia. Primer començarà la Zulema, que us explicarà què cantarà. I gran fort aplaudiment per ella, sisplau. Vale. Hola, vamos a interpretar un tema muy chulo. Se llama The Lady's a Tramp. La letra es de Nancy Hamilton con arreglos musicales de letra de Lawrence Hartz y Richard Rogers. Bye. Problema. L'energia Big Bang. Vale, ahora vamos a interpretar otro tema muy bonito también. Se llama How High the Moon. Este sí está escrito por Nancy Hamilton y con arreglos musicales de Morgan Lewis. Moltes gràcies. Ja donem pas a la Júlia Pasqual per aplaudiment també es presentar els temes que interpretarà a continuació. Bon dia a tothom. Seguirem doncs amb Street Life, que és un tema que pertany a un àlbum d'estudi de la banda de jazz dels Estats Units, de Crusaders, i és un tema dels anys 80 composat per Will Jennings i Joe Sample, de la lletra com la música. I bueno, va aconseguir ser un dels 20 millors àlbums en tres llistes Billboard i esperem que el disfruteu molt. Play the street life because there's no place I can go. Street life is the only life I know. Street life and there's a thousand cards to play. Until you play your life away, you let the people see just who you wanna be, and never sing a line, just like a superstar. The top of your display, a tempting masquerade. Your dreams are walking tall, it's who you think you are. Street life, you can run away from time. Street life, for a needle, for a dime. Street life, but you better not get old. Sweet life. Vale, doncs el següent tema és On Broadway, que és un tema de Barry Mann i Cynthia Weil, amb la col·laboració també de l'equip de Jerry Leiber i Mike Stoller, publicat al març de l'any 1963. I bueno, va ser un tema que va guanyar un Grammy a millor interpretació vocal de R&B. I bueno, el tema va aparèixer en moltes pel·lícules, com pot ser American Beauty, per exemple, l'any 1999. I esperem que us agradi. Say that always magic in the air, but when you're walking down the street and you ain't had enough to eat, the wheelchair rubs right off your Norway. Gràcies. Merci, la Júlia, per aplaudiment. Gràcies. Abans m'hem descuidat d'un solo que ha fet la Lola, a l'Street Life. Bé, ara ja anem acabant ja amb l'últim tema. A més, doncs, posem tota la plantilla completa aquí sobre l'escenari. Res a dir que estem molt contents perquè nosaltres, l'Energia Big Band, des de Nadal que no havíem pogut tocar, per tant, doncs estem més que contents de poder ser aquí tocant per tots vosaltres i ara esperem doncs veure-us ben aviat a algun altre escenari i poder gaudir. Moltíssimes gràcies per ser aquí, gràcies al Festival de Jazz Costa Brava, gràcies també a tota la infraestructura de l'Escola de Música i l'Energia, i també gràcies, que sempre ens els cuidem, en Xavier, el tècnic de so, i tot l'equip de tècnic de so. I res, deixem amb la presentació que han preparat la Júlia en aquest cas, i fins ben aviat. Bueno, doncs acabarem amb un tema que forma part de l'àlbum I Got You de James Brown, una cançó que segur que la coneixeu, i així que qui vulgui cantar, ballar és difícil, però qui vulgui cantar, la mascareta també es pot, eh? Podeu ajudar i podeu cantar. És Feeling Good i bueno, és un tema que ha tingut molt, molt d'èxit i li va donar com el salt, diguéssim, a la fama mundialment, i posteriorment doncs, va ser versionat també per molts altres artistes com pot ser Quincy Jones o Anastasia, entre molts altres. I res, donar-vos les gràcies un cop més per haver vingut, per apostar per la cultura i per estar aquí avui. Gràcies. M'agradaria presentar-vos a tota aquesta gent que tenim aquí dalt l'escenari. Començarem pels saxos. En Marc Soler. En Manel Romero. La Lola Melero. Roger Pellicer. Avui s'estrena amb l'Energia Big Band la Maria Safont. Al seu costat, l'Oriol Pou. Un reforç de luxe amb l'Enric Ferrer. Un altre reforç de luxe, l'Oriol Ribas. La Paula Torres, la trompeta. Al seu costat, en Ferran Jiménez. I l'Arnau Güell. A la base, amb en Samu Muñoz. Una nova incorporació, contrabaix, en Guillem. El baix sempre ens ajuda, quan la necessitem sempre hi és, la Marta Cerquella. A la percussió i bateria, en Tomàs. I a l'altra percussió i bateria, Nali Fotent. Som-hi. I avui hem tingut a la Júlia i a la Zolema. Jo sóc l'Eduard Prats, també hi ha en Jordi Fontanilles, que li enviem una forta abraçada, i som l'Energia Big Band. Moltes gràcies. I feel nice, like sugar and spice. Energia Big Band, moltes gràcies. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Segona part del nostre programa d'aquesta setmana i el compartirem amb Tony Cook and the All News Band, que ja ens ha acompanyat alguna vegada, però en aquest cas per presentar-nos el seu disc Groove Rangers, que va sortir al mercat discogràfic el 29 de setembre de 2020. Peces que s'hi troben incloses com aquest Get the Low Down que comencem a escoltar. Thank you. Així l'escoltem i així tindrem protagonisme amb les seves cançons i amb la seva música, amb Tony Cook i The Alt News Band, que ens acompanyen amb aquest grup Rangers. Avui són els protagonistes, juntament amb la segona part del concert, amb l'energia Big Band de Palafrugell, que ens han acompanyat. Un bon àlbum, sens dubte, enregistrat a The Warehouse Studio i els Three Studios, que ens arriben des del Canadà, amb la presència principal d'aquesta banda, però també de Jack Duncan, qui participa també amb la percussió, i d'altra gent col·laboradora. Tony Cook està al capdavant amb la guitarra i els sintetitzadors, amb Bobby Ruggiero l'acompanya també la percussió, Miles Hill al baix, el piano i l'òrgan Miles Black, i en cap del Ruiga a l'alto i el saxo soprano. Escoltem Swamp Jazz. d'aquesta peça que dona nom amb aquest disc de Tony Cochran, de All News Band, des del Canadà, aquest Groove Rangers de 2020. EQ és la darrera peça que escoltem amb el programa d'avui, és la que obre el disc. Thank you. Escoltes Jazznàtics amb Rafael Corbí. James Oppenheim, de Lowell, de Massachusetts, als Estats Units, on va néixer el 1961, ens portava aquest vinil. Uns darrers instants de música diversa que escoltem, en gent com Boots Randolph, per exemple, i aquest Yakety Sax. arribem al final del programa Massimo Farao Trio i aquest Lixam Elisé i I'm Happy de Till Brunner posem punt i final amb aquesta nova edició de Jazznàtics amb aquesta sintonia i amb Rafael Corbí. Serà ben aviat que ens tornarem a retrobar. Fins aleshores, que ho passeu molt bé. Adéu-siau.